Și bineînțeles că eu abia așteptam să vă scot din nou la joc și voie bună! Hai! Thank you. eu și eu. Lume, lume, ascultă-te gura lumii. Lume, lume, te vede rege ca romul în viața mea. Și după glasul mea își dă seama rom. Lume, lume, iară cântă Cristiana viața mea. Și zi așa, așa, așa, să joace toată lumea. Zi mai zi, mai zi, mai zi, până mă vine așa să ții. Zi așa, așa, așa, să joace toată lumea. Zi mai zi, mai zi, mai zi, vine dansatorii acolo în spate. Așa, Dragoș! înțeleg. Oh, Cine? Atunci cu asta e bine. Ce-aș întrece pe oricine.